Γεια σας κύριε Μαρμαγιάννη. Γεια. Γεια σας, είμαι χάλια. Κατάλαβε εσύ είμαι. Ο Βυσδέκης. Ναι. Τι έπαζε ρε Βυσδέκη, ψοφάς. Μου πήρε η νονά μου λαμπάδα και με την άδαψα στο τεκίσι. Τι έχεις. Στο μπαλκό. Δεν ακούω μωρέ, το χτυκιό έχεις, τι έχεις. Και όχι, κλαίω. Μου πήρε. Κλάμα είναι αυτό, ξεφτύλα. Μου πήρε η νονά μου παπουτσάκια και λαμπάδα και δεν άδαψα τη λαμπάδα στο τεκίσι, την άδαψα στο μπαλκόνι. Θα αυτοκτονήσω, γεια σου. Πάει ο Βυσδέκης, δεν πειράζει, δεν χάσαμε και τίποτα. Τον Άδωνη, όταν τελειώσει αυτή η καραντίνα, αυτό που λέμε εμείς καραντίνα εδώ πέρα, όταν πει για τους υπόλοιπους οι οποίοι χρωστάνε κάποια σπιτάκια, τους πετάξει και θα τους πετάξει έξω ας πούμε, από τα σπίτια τους, αυτός τα 680 χιλιάρικα που έχει δανειστεί και δεν τα πληρώσει, τι πρέπει να του κάνουνε. Ρύθμιση, κούρεμα, διαγραφή χρέους, κάτω από αυτά. Ναι. Άρα τι θες τώρα. Χτες, 21 Απρίλη... 21 Απρίλη, παιδί μου. Τι έπαιζε η Ερτένα, ρε. Σμαραγδί, τι έπαιζε. Σμαραγδί νομίζω έπαιζε προχθές, αλλά χτες έπαιζε James Paris. Ωραία, τι έπαιξε James Paris, δεν μάθει νέα γενιά. Α, θα έπρεπε, ναι. Κάναν πάρτι αυτή εκεί μέσα. Φαντάσου, έχω αρχίσει να βλέπω Sky, δηλαδή, που είναι πιο light. Γιατί, αγάπη μου γλυκιά, είναι light ο Sky, από πότε. Μπροστά στην Ερτ. Κατάλαβα. Ναι. Ποιος είναι ο κύριος Αποστόλης? Αυτός, 1-0, ναι. Γεια σου κύριε Αποστόλη, τι κάνετε? Γιώργος Παπαδόπουλος, τηλεφωνώ από τον Περπέραν. Μα τι καλά, κάτσε να σας... Α, τέλειωσε η προηγούμενη ώρα, λυπάμαι, δεν γίνεται. Λέει, καλημέρα, Γιάννη σήμερα. Καλημέρα, Γιάννη. Χρόνια πολλά, βρε. Γιάννη, τα μάθα. Ναι, τα μάθα ότι θα είναι πολλά. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Πριν λίγα χρόνια, ένας γιατρός καθηγητής στη Θεσσαλονίκη είχε πει τα φακελάκια είναι καλοδεχούμενα. Αχα, ναι, Γιάννη. Σήμερα. Άσε με να σ' αγαπάω σήμερα. Κράτα με στην αγκαλιά σου σήμερα. Κι άσε με να με δική σου σήμερα. Ναι. Το σύνολο των αγωνιζόμενων γιατρών απέδειξε ότι τα φακελάκια είναι απαράδεικτα και κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Αχα, γεια. Γαμώ τον αντίχριστό σου ρε που να γυρίσουμε στην κανονικότητα, γιατί τώρα κάθονται όλοι στο σπίτι και ο κάθε παπάρας παίρνει τηλέφωνο 2 εβδομάδες ρε μαλάκα να σε πιάσω. Α, δεν μπορείς. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, 2 εβδομάδες. Αυτή η μαλάκα της κανονικότητας, κατάλαβες. Ναι, γυρίσουμε στην κανονικότητα, παίρνουμε οι τακτικοί αγρότες. Εγώ, τα Ρήβας, η δασκάλα, ξέρω εγώ, η μαμά του Κώστα και τέτοια. Λοιπόν, καταρχάς, ευτεροχρονισμένα φίλε, η εκπομπή της Πέμπτης γαμάει. Είναι ακριβώς η περιγραφή όπως πρέπει να είναι ο άνθρωπος και σε επιβεβαίωση. Εχθές έχω κάνει μια κοπάνα και έχω βγει εδώ πάλι στα Βερβενοχώρια, είναι ένα κλεισάκι. Εγώ ξέρεις, άθεος, άθρισκος και τέτοια. Ένα κλεισάκι φιλέ σε ένα μονοπάτι που πήγαμε τη γουρούνα στη μέση πουθενά και μόλις μπήκα μέσα, πραγματικά νιώσα αυτό που είπε ο Θήμιος. Δεν μπορώ να νιώσω, ρε παιδί μου, περήφανο, πώς το λένε, δέος, για τον άλλο που μπήκε και σκαρφάλωσε πάνω εκεί να φτιάξει ένα κλεισάκι πάνω στον βράχο. Και αυτό πρέπει να είναι άνθρωπος, ρε φιλέ, να ανέχεται, να καταλαβαίνει, να κατανοεί τι περισσότερο από αυτό το γερατό του. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παραπολιτικά. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Παρατηρώ ότι από πολλές γειτονιές της Αθήνας δεν μπορεί να ακουστεί το σήμα των παραπολιτικών, ειδικά στην εκπομπή Ελληνοφρένεια. Καλά, δεν είναι τυχαίο. Νέα Δημοκρατία έχουν στα πράγματα. Θα έχουν ρίξει κεραίες. Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι εγώ από τη στιγμή αυτή τη στιγμή στο κουκάκι δεν μπορώ να ακούσω. Να τα. Λοιπόν. Κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Ρίχνουν το κανάλι 69, τα παραπολιτικά. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Ρίχνουν και τον τάφο τους. Μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουνε οι προδότες. Κάτι κάνουνε. Οι αλήτες του Μητσοτάκη και του Μητσοτάκη. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Του Μητσοτάκη, ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Η ουσία. Η Μούργα. Αλητεία. Αρκουδέιδες! Τα καθιζήματα τώρα, τα ξέρουμε. Όλη η Μούργα! Τα καθιζήματα! Τα κατάλαβα, να είστε καλά, θα το δω. Οκ. Να πάνε στο διάολο όλοι! Καλημέρα. Χαρητήρια. Γιατί? Διάβω την εκπομπή σας. Ναι, δεν και λίγο. Ναι, βέβαια, ευχαριστούμε. Δεν μπορώ, δεν αντέχω αν δεν σας ακούσω. Δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή. Καλά, είσαι και μεγάλος, πού να τη δεις. Ναι. Καλά κάνεις όμως. 84 είμαι. Ζωή να έχεις. Όλα μπορεί να έχω πονάνε πόδια. Δεν θα πονάνε. Δεν λες που τις καπουλάρισες από τον ιό. Άστο. Βέβαια. Λοιπόν, ο ένας βάρμπας μου είπε. Παρακαλώ. Έχει και μπάρμπα στα 84, πόσο είναι, 160? Όχι, τώρα τον είχα ακούσει. Α, τότε. Ναι, μη φοβηθείτε το σφυρί, καθώς και το δρεπάνι, η ανθρωπιά του πάει μπροστά και πίσω πια δεν κάνει. Αυτό που έζησα και το ζω συνέχεια είναι ότι όλοι αυτοί που απλώς την καθυστερούν τη ζωή μας. Δεν πρόκειται να γίνει το κέντρο. Α, δεν την καθυστερούν, απλά την αναχαιτίζουν. Ή δυνατόν να μην γίνει κιόλας η ζωή μας. Λοιπόν, για και χαρά σου πάντα να πούμε. Πάντα ναι, ξέρω. Να σας ακούμε. Έλα, γεια. Έλα, φιλαράκι. Έλα. Γιάννης από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Γιάννη. Όμορφη τώρα που είναι όλος ο κόσμος μέσα και είναι κλειστή η παραλία. Τώρα ναι, είναι όμορφη. Χριστός Ανέστη, ό,τι επιθυμείς. Πολύ ωραίο στην εισαγωγή σου το παλικάρι ο Νεοδημοκράτης. Βρε, πώς γίνεται, να πούμε. Μια τόσο μεγάλη μετριότητα να την κάνουν τόσο μεγάλο αρχηγό και πρωθυπουργό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε για παραπάνω, για το μέτριο είμαστε. Το πίσω θα θυμάσαι αποστόλη. Άλεγες όμως είναι μια χρυσή μετριότητα. Θυμάσαι πόσο δίνω στο ποιότητα. Ναι, σωστό. 70% λέει ο πιο κατάλληλο, ο καταλληλότερος. Το ίδιο κάνανε και στον άλλο. Γιατί εξ ανάγκης, γιατί έβλεπε ένα σύστημα υγείας, να πούμε, που ήταν μαύρα χάλια, για να σωθεί, πήρε αυτά τα μέτρα και του βγήκανε. Αλλά μετά τα μέτρα τι θα γίνει, Απόστολε. Όσο για τον Άδωνη, ας το να πάει. Ποιος υπουργός ανάπτυξης. Υποανάπτυξης είναι, παρατήρων είναι. Μόνο για υπουργός δεν κάνει. Αλλά αυτή είναι η τέτοια μας, η τιμή μας. Τέτοιοι μας αξίζουν, τέτοιους χρεωνόμαστε. Χαίρετε. Γεια σας. Τι κάνετε? Α, δεν μπορώ να πω. Κάνουμε πολλά, δεν είναι ότι κάνουμε λίγα. Με την καλή έννοια το καημένα, γιατί θεωρώ ότι θα πήρε πάρα πολύ το γνωστό του πετσόκορσες, ρε μαλάκα, μαζί με τον τύπο που βγαίνει και λέει αυτά τα υπέροχα για το Μητσοτάκη να μην πεθάνει ποτέ. Τους πετσόκορσε πραγματικά, Μας πετσόκορσε. Ισχύει. Ναι, ισχύει κανονικότατα. Και τώρα να πούμε κάτι σοβαρό, μας παίρνει να πούμε κάτι σοβαρό. Για πες. Τι έχει μείνει στο συνταξιούχο, τα εγγόνια του. Καμιά βόλτα στο καφενείο, να παίξει καμιά πρέφα, κανένα ταυλάκι, να θάψει κανένα γείτονα. Αυτά δεν συνηθίζουμε να πούμε και πριν την απαγόρευση. Μάλιστα. Τώρα αυτό λέγεται αργός θάνατος. Δηλαδή θάνατος που έχετε πιο αργά, αυτό καταλαβαίνω. Είχε βγει ο Μπογδάνος πριν. Αχ, μη λες έτσι, μη λες έτσι. Ναι, εντάξει, συγγνώμη, εντάξει, ο Μπο, τέλος πάντων. Ο Μπο Ντέρεκ. Και έλεγε ότι δόξα και τιμή στο Μητσοτάκη που σώσαμε ζωές ηλικιωμένων που τώρα δεν θα ήταν δίπλα μας και πληθώσαμε. Ένα αργό θάνατος προσφέρει. Αυτό κάνει. Ήθελα χθες να έπαιρνα, αλλά επειδή θα παίρνουν οι οπαδοί της Επανάστασης, τέλος πάντων, δεν πήρα. Λοιπόν, και ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή της Πέμπτης. Σας έχω δώσει πολλές φορές συγχαρητήρια, αλλά αυτή ήταν κάτι τρομερό, ρε παιδί μου. Και θα ήθελα να την επαναλάβετε κάποια στιγμή, γιατί δεν είμαι τις τεχνολογίες καινούργιες και δεν την ξέρω. Και κάτι άλλο για το φιλαράκι σου που μιλάει για τη σταλινοφρένεια. Όχι, φιλαράκι. Επειδή έπαιρνα τηλέφωνο και δεν μπορούσα να τον πιάσω, θέλω να μου πει πότε άνοιξε τα εργοστάσια ζάχαρης η Νέα Δημοκρατία και πότε κλείσανε. Πότε ανοίξανε τα ιατρία του ΙΚΑ και πότε κλείσανε. Πότε λοιπόν ήρθε η οικονομική καταστροφή της χώρας και πότε ήρθαν αυτοί για να τη φτιάξουν και να μην την οργώσουν καταστραμμένη όπως είναι να μην εξαναπτυχθεί ποτέ. Ξανά δω το πορτολίλι και την αρχαία πόλη Παπουαλίλι. Πότε στη Λίμιτσα θα ξαναπερπατήσω, πότε από το θα ξαναγυρίσω. Θέλω μια παραγγελία για Παρασκευή, αν γίνεται. Το ποτπουρί που έπαιξε πριν ο Θήμιος με το καράβι, μαζί με τη σκηνή που μπαίνει στο κλάμα, βγήκε από το παράδεισο, μπαίνει με είπα Παπακοσταντίνο στο γαρατζά και του λέει το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα. Είναι, η σκηνή είναι πολύ χαρακτηριστική. Δεν ξέρω, ναι. Αν μπορεί και βάλει και κανένα επιφωνήματα αυτά που βάζει τον Ισκου, βάζει κάπου ανάμεσα εκεί που κάνει το σόλο για τα λιωκαμένα παλικάρια. Αυτό. Τι είναι Τζέλα? Πατέρα βυθίστηκε το Τζέλα Δέλτα. Ήταν ένα καράβι. Καράβι. Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες. Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι. Και όλοι μαζί πρέπει να οδηγήσουμε αυτό το καράβι σε ήρεμα νερά. Ήξερες πάρα πολύ καλά ότι το πλοίο αυτό δεν έπρεπε να ταξιδέψει. 25 ναυτικοί χάθηκαν σε αυτό το ναυάγιο. 25 παλικάρια.